चलिए अब देखते हैं रुकू के टाइटल और आयतों के उन्वान को। जी, इस रुकू का उन्वान है दुश्मन बड़ा तेज है, बच के रहना। आयत नंबर 116, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आयत 117, पूजा भी तो किसको, फिर स्लैश डाल के लिख सकते हैं, औरतों को और शैतान को। आयत 118, शैतान का चैलेंज। आयत नंबर 119, शैतान का तरीका वारदात। आयत 120, वो धोखेबाज धोखा न दे जाए। आयत 121, एक बार जहन्नुम में गए तो निकल न पाओगे। आयत 122, अल्लाह के वादे सच्चे भी और अच्छे भी। आयत 123, सिर्फ आरजुएं काम नहीं आएंगी। बचने की कोशिश भी करनी होगी। आयत 124, अमल सालेह मगर ईमान की शर्त के साथ। आयत नंबर 125, पैरवी इब्राहिम की मगर झुकना रब के आगे। और आयत 126, सब उसी के आगे झुके हैं। जो सबको घेरे हुए है। जी, मकासिद लिखेंगे रुकू नंबर 15 के। शिर्क की हकीकत को समझकर इससे बच सके, शैतान के तरीके वारदात को समझकर उससे बचने की कोशिश कर सके। अल्लाह के आगे सर झुका सके। एहसान की रविश को इख्तियार कर सके। चलिए अब पहले तिलावत सुनेंगे फिर तफसीर।